Ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kwestia Nord Stream 2 pozostaje tematem spornym, tak po spotkaniu z niemiecką kanclerz o budowie gazociągu mówił szef rządu. W orędziu metropolita warszawski zachęcał wiernych do włączenia się w beatyfikację prymasa Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej. Polscy siatkarze walczą o 1/8 Mistrzostw Europy. Więcej o tym w sporcie. Budowa gazociągu Nord Stream 2 była jednym z głównych tematów rozmowy kanclerz Angeli Merkel z premierem Mateuszem Morawieckim. W południe politycy spotkali się w Warszawie. Po rozmowie przekazali mediom, że choć relacje polsko-niemieckie są silne, to kwestia Nord Stream 2 pozostaje tematem spornym. Pogorszenie sytuacji geopolitycznej w regionie, czyli w tej części świata, czyli między Polską, Ukrainą, Rosją, Białorusią, może zajść właśnie na skutek wykorzystywania tego gazociągu północnego. Aby tak się nie stało lub żeby stało się tak w najmniejszym możliwym stopniu, gwarancje na tranzyt gazu przez terytorium Ukrainy, Polski, w szczególności na zachód Europy przez Ukrainę, są tym elementem, które zmniejsza możliwość szantażu ze strony Rosji. Kanclerz Angela Merkel powiedziała, że rozumie obawy Polski i Ukrainy w tym zakresie i zapowiedziała odpowiednie działania zarówno ze strony Niemiec, jak i Komisji Europejskiej. Powinniśmy stworzyć zobowiązanie również dla Ukrainy, by gaz nadal był dostarczany, by gazociąg nie mógł być wykorzystywany do wojny hybrydowej. Do 2024 roku mamy taką gwarancję, na kolejne lata jeszcze nie. Angela Merkel odwiedziła Polskę po raz ostatni jako kanclerz Niemiec. W najbliższym czasie przekaże urząd swojemu następcy. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz zachęcił w orędziu do włączenia się w beatyfikację prymasa Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej poprzez media. Duchowny przypomniał, że na uroczystości w warszawskiej świątyni Opatrzności Bożej będzie mogło zgromadzić się kilka tysięcy wiernych. Zapraszam wszystkich Państwa do udziału w tej podwójnej uroczystości. Wiemy, że z racji skromności tej beatyfikacji nie wszyscy będą mogli uczestniczyć bezpośrednio. Już teraz dziękuję mediom, telewizji, radiu, internetowi za to, że będą transmitować tę uroczystość i to święte wydarzenie i będzie ono dostępne pośrednio dzięki mediom. Dlatego wszystkich mogę serdecznie zaprosić i razem prośmy Boga, żeby ci nowi błogosławieni, których nam da Kościół, byli błogosławionymi na miarę potrzeb naszych czasów. Beatyfikacja będzie relacjonowana na Polskie Radio 24.pl. Dostępna będzie także transmisja mszy beatyfikacyjnej, która rozpocznie się o 12.00. Portal Polskiego Radia we współpracy z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego przygotował serwis wyszyński.polskieradio.pl. Uruchomiony został też serwis poświęcony matce Elżbiecie Róży Czackiej czacka.polskieradio.pl. Ameryka oddaje hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. W głównej ceremonii, która odbyła się w Nowym Jorku, wziął udział prezydent Joe Biden. Amerykański przywódca udał się później do Shanksville w Pensylwanii, gdzie rozbił się jeden z czterech samolotów porwanych przez terrorystów. Byli prezydenci Barack Obama i Bill Clinton dołączyli do Joe'ego Bidena podczas uroczystości na Dolnym Manhattanie, której głównym elementem było odczytanie prawie 3000 nazwisk zabitych w atakach z 11 września. Prezydent USA nie wygłaszał przemówienia, ale w milczeniu oddał hołd ofiarom zamachów. Następnie wraz z pierwszą damą samolotem Air Force One udał się do Pensylwanii, gdzie złożył wieniec upamiętniający pasażerów i członków załogi samolotu United Airlines, którzy stoczyli walkę z porywaczami. Biden spotkał się także z ich rodzinami. Prezydent USA odwiedzi jeszcze pomnik ofiar ataków na Pentagon, gdzie wcześniej odbyła się ceremonia z udziałem sekretarza obrony Lloyda Austina. Były prezydent George Bush przemawiał w Pensylwanii, przypominając jedność Amerykanów po atakach z 11 września i przestrzegając przed krajowym ekstremizmem. Były prezydent Donald Trump ma pojawić się przy pomniku ofiar zamachów z 11 września w Nowym Jorku osobno. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ruszają zbiory w największych sadach na terenie kraju. Do zebrania może być około 3,5 miliona ton jabłek. Polska to od lat największy producent i eksporter tych owoców w Unii Europejskiej. Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, Witold Boguta, mówi, że pogoda sprzyjała w tym sezonie wegetacji owoców. Owoce są dobrze wyrośnięte, są dobrze wybarwione, cieszą oko. Jeżeli natomiast już ten produkt trafi do przetworzenia, czy jako świeży na eksport, on jest wartościowy, on znajduje nabywcę. Największa koncentracja sadów owocowych w Polsce znajduje się na Mazowszu. Popularne są także jabłka z Kotliny Łąckiej w Małopolsce. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. A ja kłaniam się nisko z Ergo Areny. W Gdańsku trwa mecz o ćwierćfinał. Mecz 1/8 finału Mistrzostw Europy Siatkarzy. Po pierwszym secie Polacy prowadzą 1-0. To wszystko dzieje się naprawdę w wielkich emocjach, w wielkim, można powiedzieć, hałasie, bo naprawdę nasi zawodnicy grają fantastycznie. Relacje będą jeszcze się pojawiały na antenie Trójki. Oczywiście pełna dominacja, 60% ataków kończy się punktem, 6 ataków Leona Kaczmarek zdobył 5 punktów, fantastyczne widowisko, dobrze się dzieje, ale nie tylko w Gdańsku wielkie emocje, bo o 22 polskiego czasu na Flushing Meadows w Nowym Jorku ma się rozpocząć finał kobiecego US Open. Te wielkie emocje udzieliły się również naszemu korespondentowi Jankowi Pachlowskiemu. Niespodziewany, niespotykany, historyczny, zaskakujący. Tak amerykańskie media piszą o dzisiejszym finale. Ostatni raz na US Open o końcowy triumf nastolatki rywalizowały 22 lata temu. Serena Williams ograła wówczas Martinę Hingis. Eksperci tenisowi przyznają, że tym razem nie ma faworyta. W rankingu WTA zdecydowanie wyżej jest jednak Kanadyjka Fernandez, która zajmuje 73. lokatę. W połowie drugiej setki jest Brytyjka Raducanu. To sprawia, że w finale rywalizują ze sobą nierozstawione tenisistki. Dodatkowo Raducanu w US Open wygrała już 9 spotkań, w których nie straciła seta. Z Nowego Jorku dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Skoro przy tenisie jesteśmy, z okazji stulecia Polskiego Związku Tenisowego wyłoniono złotą dziesiątkę ostatniego wieku. Oto jest skład. Marcin Matkowski, Jerzy Janowicz, Mariusz Fürstenberg, Magda Linet, Jadwiga Jędrzejowska, Wojciech Fibeak, Hubert Hurkacz, Iga Świątek, Łukasz Kubot i Agnieszka Radwańska. Nasi siatkarze, jak pamiętamy, nie spełnili pokładanych w nich nadziei olimpijskich. Na tarczy z Tokio wrócili również koszykarze w tej konkurencji 3x3, którzy obecnie walczą również o Mistrzostwa Europy, ale w Paryżu i walczą udanie, bo zakwalifikowali się do finału. Dziś pokonali Słowenię 21-14, wcześniej Estonię i w niedzielę zagrają o wejście do strefy medalowej z Holandią. Mówi selekcjoner kadry Piotr Rękiel. Plan minimum na fazę grupową wykonany idealnie. Nasz plan minimum to być przynajmniej w czwórce, bo chcemy zająć wyższe miejsce niż w dotychczasowych latach. Także no, planu minimum jeszcze nie zrealizowaliśmy. Jestem bardzo zadowolony. Wreszcie spełniamy nasze założenia w 100%. Mamy dużo lepszą obronę, co zresztą było widać w meczu. Te punkty, co już Słowenia rzucała na koniec, to po prostu były... Odpuszczaliśmy, bo przy szóstym falu nie chcieliśmy, żeby mogli nas szybciej dogonić. W końcu jest dobra walka na zbiórce. Każdy zawodnik jest tak samo ważny w tym momencie, więc nie ma jednej osoby, która może zabierać grę innym. Trwa 7. kolejka Ekstraklasy w dzisiejszych meczach. Jak na razie 3 remisy. Warta Brukbet 0-0, Krakowia Górnik Zabrze 2-2, Stal Jagiellonia 1-1. No i Śląsk podejmuje Legię. Jest 50. minuta i również 0-0. Rzucam okiem na tablicę wyników. Polska-Finlandia. Drugi set 3-3. Przypomnę, pierwszy set wygrany przez Polaków. Żegnam się tymczasem. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro deszcz będzie padać nad niemal całą Polską. Niedzielny poranek na północno-zachodniej części kraju będzie pochmurny. Lokalnie należy spodziewać się przelotnych opadów. Na południowym wschodzie w ciągu dnia burze i opady. Na zachodzie z kolei przelotne deszcze. Termometry wskażą 20 stopni nad morzem i w dolinach gór, przez 22 stopnie na zachodzie, na zachodnich krańcach, do 24-25 stopni w centrum oraz na wschodzie i na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chcesz kupić nieruchomość na kredyt? Kuszą cię niskie raty? Uważaj, nie podejmuj pochopnych decyzji. Ceny nieruchomości mogą spaść, a stopy procentowe w przyszłości wzrosnąć. Gdy raty kredytu będą dużo wyższe, czy będziesz w stanie je spłacać? Zanim zdecydujesz, policz i nie przelicz się. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół.

please you. Just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. She knows. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Somebody Program Trzeci Polskiego Radia. Ciekawe jest to, że utwór Young Turks to jest utwór o młodych, zbuntowanych dżentelmenach, ale sformułowanie Young Turks nigdzie w utworze się nie pojawia. Jest Young Hearts Will Be Free Tonight. Nie wiadomo, czy Rod Stewart zmienił w ostatniej chwili koncepcję tekstu, czy koncepcję tytułu, a może tak miało być od początku. Tymczasem przenieśmy się do gdańsko-sopockiej Ergo Areny, gdzie trwa mecz w siatkówkę Polska-Finlandia. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Jest 16-10 dla Polski. Przypomnę, trwa drugi set. Pierwszy wygrany przez podopiecznych trenera Witala Heinena. W tej chwili Bartosz Kurek na zagrywce i jak zwykle petarda. No ale piłka trafia w siatkę, a więc punkt dla naszych rywali, dla Finów. 16-11, w zasadzie powinienem powiedzieć 11-16. W tej chwili już po piłkę udał się Tomi Sirilla, który będzie zagrywał również z wyskoku, ale plasowana piłka, ona takim fałszem poleciała. No i teraz znów plas Bartosza Kurka. No i zemścił się za tę piłkę, która przed chwileczką wpadła w siatkę. Przeszybowała piłka nad pojedynczym blokiem, wpada w kort. Jest 17-11. Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękuję. A jak zacnie, tam jeszcze Under Pressure grało na stadionie. No dobrze. Wrócimy do Dariusza Urbanowicza na Ergo Arenę, posłuchać jeszcze gdzieś bliżej końca seta, jak sytuacja i jak emocje. Tymczasem utwór z roku 79, Funky Town. Słyszałem po raz pierwszy ten utwór, wcale nie w wykonaniu zespołu Lips Incorporated, tylko po raz pierwszy to słyszałem w wykonaniu Prince'a. Natomiast oryginał to zawsze oryginał. Proszę. Talk about it, talk about it, talk about it. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Na gorąco łączymy się z Dariuszem Urbanowiczem i Ergo Areną, gdzie trwa mecz Polska-Finlandia. Darku? I teraz poważna bomba ze strony Łukasza Kaczmarka, ale Finowie elegancko rozegrali tę piłkę. Zdobywają 15 punkt, ale spokojnie. Orzeł, maskotka reprezentacji Polski, tutaj pokazuje, że wszyscy kibice mają reagować, wspierać drużynę. Prowadzimy 24-15. Finowie na zagrywce w tej chwili. Jest dobrze. Gra Polski wydaje się być naprawdę kontrolowana. Nie ma tutaj zrywów. Cały czas konsekwentnie do przodu. Plas. No i chyba będzie 25 punkt, ale niestety nie. Sędzia pokazuje w lewą stronę. Po lewej stronie w tej chwili grają Finowie, a to oznacza, że to właśnie reprezentacja Finlandii zdobywa 16 punkt. No tutaj ta końcówka zacięta, ale mamy 8 punktów przewagi, a to oznacza, że no jeszcze 8 razy moglibyśmy się pomylić. Miejmy nadzieję, że teraz już się nie zdarzą błędy. Atak Kamila Semeniuka. Zatorski podbija, bo piłka wróciła na naszą stronę. Finowie rozgrywają znów Semeniuk. I teraz Plas Kocharowskiego. 25 punkt. Prowadzimy 2-0 w meczu o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Jest dobrze, a będzie na pewno jeszcze lepiej.

Billy Joel, który ma na koncie bardzo rozrywkowe, radosne utwory, takie jak Uptown Girl, jest przecież artystą, który ma na koncie również bardzo poważny utwór We Didn't Start the Fire. Utwór prezentowany na antenie radiowej Trójki niejednokrotnie, również w programie Departament Rytmu. Utwór, który przecież opowiada, a tak naprawdę cały tekst składa się z wymienianych po kolei najważniejszych wydarzeń od roku 49, w którym Billy Joel się urodził, do roku 89, kiedy to utwór We Didn't Start the Fire był wydany. To tyle na temat Billy'ego Joela. Teraz Phil Collins i ballada. Najwolniejszy, najbardziej emocjonalny utwór dzisiejszego programu Departament Rytmu przed Państwem to oczywiście Against All Odds. Just let you walk away, just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do? Program trzeci Polskiego Radia, Prince, When Doves Cry, na naszej antenie. Teraz natomiast przenieśmy się na Ergo Arenę do Gdańska, gdzie, do Trójmiasta, gdzie znajduje się Dariusz Urbanowicz i znajdują się też nasi reprezentanci w siatkówkę, którzy mierzą się z Finlandią. Darku, jak sytuacja? No sytuacja zgodnie z planem, miało być 3-0 i wygląda na to, że będzie 3-0 w trzecim secie. Po dwóch wygranych jest 11-6 i w tej chwili Michał Kubiak, taki modus operandi naszej kadry, modus vivendi być może, no jeden z duchów tego składu, za bardzo podchwytliwy serw, tak się odbiła piłka od Fina, przetoczyła mu się najpierw po rękach, potem po głowie i po plecach i zdobył 12 punkt. Teraz chwila przerwy taktycznej, bo mamy 6 punktów przewagi nad Finami, więc trener naszych rywali Joel Banks musi reagować, musi tutaj coś wymyślić, aby uchronić Finlandię przed porażką, przed odpadnięciem z tego turnieju. No ale ja wierzę w to, że zarówno nasi zawodnicy, jak i trener Vital Heinen, który dzisiaj jest wyjątkowo spokojny, mają plan na to, aby doprowadzić to spotkanie do zwycięskiego końca. 2-0, 12-6 w trzecim secie. Teraz po trybunach pędzi fala. Kibice podnoszą kartki biało-czerwone. Te trybuny układają się w nasze ukochane biało-czerwone barwy. No a teraz już akcja. Atak Finów. Wilfredo Leon z Wojtaszkiem, z naszym libero, zderzyli się przy odbiorze. Małe nieporozumienie, ale nic się nie dzieje. Jak powiedział speaker, 7 punkt dla Finów. Jest spokojnie, jest pod kontrolą. Wynik zapewne podamy w serwisie po 22. To Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękuję. Bardzo mi się podoba, jak Darek stara się trzymać emocje na wodze, ale obserwując mecz widzi jakąś sytuację i nagle zaczyna mówić głośniej. To jest naprawdę wielki talent. Proszę Państwa, uciekam. Bardzo dziękuję. Proszę zostać z programem Trzecim Polskiego Radia. O 22.00 serwis Trójki. Później Aleksandra Kaczkowska i ciąg dalszy Departamentu Rytmu pod nazwą Wydział Rytmiki Stosowanej. Ale jeszcze dwa utwory ode mnie. Na do widzenia. Wild Cherry to Play That Funky Music i Danger Zone. Loggins. Zrealizował dzisiejszy program Michał Jakubik. Bardzo dziękuję. Wydawcą programu dzisiejszego była Małgorzata Łukowska. Do usłyszenia w poniedziałek.